prawie wszystkich potrawach. No bo mówiłem dzisiaj, dzień czerwonej ostrej papryczki chili. Minęła godzina piąta, trzeci dzień lipca. Mamy trójkowy budzik. No to zaczynamy drugą godzinę trójkowego budzika. Męskie granie orkiestra Nieboskłon to oczywiście nie piosenka z tego roku, a swoją drogą ciekaw jestem, która z tych piosenek męskiego grania się Państwu podoba bardziej, albo która się podoba najbardziej. budzik@polskieradio.pl albo 71335. To my teraz jeszcze na moment wrócimy do Meksyku. Alexis Angulo wspominał o tym, że na ulicach tłumy po meczach, obojętnie czy wygranych, czy przegranych, ale nie tylko po meczach, bo ostatnio Meksykanie wyszli na ulicę też manifestować politycznie. Głównie radośnie, co jest dość wyjątkowe, no bo przy okazji zapytałem też o to, jakie nastroje po tych wyjątkowych wyborach w Meksyku. Wyjątkowych, bo po pierwsze Meksykanie wybierali i władze lokalne, i deputowanych, i prezydenta, wszystko za jednym zamachem, a po drugie zwyciężyła lewica po raz pierwszy w historii. No to teraz nie o piłce, a o polityce słów parę. To, co się działo w Meksyku, nie ma precedensu, to jest coś niepowtarzalnego. Opozycja wiedziała już bardzo wcześniej, że nie wygrywa. Do tego my jesteśmy przyzwyczajeni do wyborów sfałszowanych, które wcześniej może nie jest to tak do końca zauważalne, bo te procenty są bardzo podobne. A tym razem no, Andrés Manuel López Obrador wygrał z 50%, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Co te wybory zmienią w Meksyku? Co wynik tych wyborów zmieni w Meksyku? Przede wszystkim to fakt, że prezydent został rzeczywiście wybrany, to już dużo nam daje. Pod tym względem... Uczciwie wybrany. Uczciwie, tak. To uczciwie wybranie to będzie dużo zmieniało. On ma naprawdę bardzo ciekawą ekipę. Na przykład nasza minister do spraw wewnętrznych będzie kobieta. Kolejna burmistrz miasta Meksyku też będzie kobieta z tej samej partii. To jest takie wyjątkowe. Wcześniej tak nie było, tak? No tak, to będzie pierwsza kobieta w mieście Meksyku, która tak będzie rządziła. Mówi się też, że Meksykiem od lat rządzą kartele narkotykowe. Czy to teraz się może zmienić? Myślę, że tak. Myślę, że będzie coraz trudniejsze dla karteli tak negocjować z kandydatami, jeżeli mamy bardzo silny kraj. Partycypacyjność obywatelstwa, czyli obywateli chcą brać udział. Oni chcą już coraz częściej być w akcji, pracować dla demokracji. Prezydent Trump już pogratulował zwycięstwa nowemu prezydentowi Meksyku. Jaka to będzie współpraca teraz między Meksykiem a prezydentem Trumpem? O, to była wielka niespodzianka, to co zrobił Trump. Naprawdę ja nie oczekiwałem tego tak szybko, tego samego dnia. Ale bardzo strategiczne i bardzo dobrze zagrane. Bo to jest to, co potrzebujemy. Spokój. My musimy być pewni, że nie będzie walka między nimi, ponieważ wiemy, że Andrés Manuel López Obrador ma swój cel i jest bardzo dobrze skierowany. Niektóre media też, wydaje mi się, że bardzo nieodpowiedzialnie porównują go z Trumpem i mówią, że on jest meksykańskim Trumpem. On w ogóle nie może się być porównywany z Donaldem Trumpem. Po pierwsze, on jest lewica, Donald Trump jest prawica. Są zupełnie inni. Co twoim zdaniem się zmieni na lepsze? Mówiłeś o tym nepotyzmie, że nie będzie tego nepotyzmu, ale co daje ci taką nadzieję i co może się w najbliższym czasie zmienić? Mi się wydaje, że emancypacja ludzi. Ludzie będą się czuć u siebie. Wydaje mi się, że pierwszy raz neoliberalizm przegrał w Meksyku. Drugi to jest, że ludzie będą wierzyli, że oni również mogą rządzić, a nie tak jak wcześniej, że tylko trzeba było mieć swoje koneksje, żeby tam dotrzeć. Będzie ogromna też większość w parlamencie. Ogromna większość też należy do tej samej partii Andrés Manuel López Obrador, więc dla niego będą bardzo łatwe te zmiany. Alexis Angulo opowiadał o nadziejach i zmianach w Meksyku. Tych piłkarskich nadziei już nie ma od wczoraj. No to jeszcze nam muzyka zostaje. Los Daniels. Lo que querías de mí, Los Daniels, Ya no volveré raz. To zostawiamy na razie Meksyk. Jestem jeszcze Państwu winny przysłowie na dziś, gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. No ale to nam dzisiaj nie grozi. Ani upału, ani deszczu dzisiaj, ani burz dzisiaj nie będzie, a deszcz właśnie będzie, bo trochę popadać może w Trójmieście, w Olsztynie, w Suwałkach i w Białymstoku. Dużo lepsza pogoda na zachodzie i na południu kraju. Najcieplej dzisiaj 26 stopni w Zielonej Górze i no i to już jest taki dobry prognostyk, że prawdziwe lato wraca. No ale w Suwałkach i Augustowie wciąż chłodno, na wschodzie, właśnie na północnym wschodzie Polski tylko 15 stopni dzisiaj. Ślady chwil niedopowiedzeń, miejsca, które zrobią ci jak słońce przez powieki. Parkujemy przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi. Z twoim ojcem na fliperach udajemy wiz pokoleń. Jedną myślą w twym mieszkaniu, jednym sercem zawsze z sobą. Notoryczni debiutanci, tyłem zawsze do wszystkiego. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans. Chowam ręce w twoich kieszeniach. Zwrotnik, kota, zwrotnik, czas. Zwrotnik, czasu, ty

Polsce. Rozpoczyna się 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. przygotowanymi przez PiS zmianami dotyczącymi wyborów do Parlamentu Europejskiego. W myśl propozycji każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. Posłowie będą też głosować nad projektem ustawy reformującej szkolnictwo wyższe, tak zwaną konstytucję dla nauki. Sejm ma się też zająć wnioskiem Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Izby. To dzisiaj w Sejmie, a poza tym prezydent Andrzej Duda wyda postanowienie o przejściu pierwszej prezes Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Małgorzata Gersdorf ukończyła 65 lat zgodnie z obowiązującą od 3 kwietnia ustawą o Sądzie Najwyższym. Sędziowie po przekroczeniu takiego wieku przechodzą na emeryturę z mocy prawa. Współpraca regionalna między krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej to cel spotkania w Jasionce koło Rzeszowa. Tam zaczyna się Forum Regionów Trójmorza. No i ważna informacja dla wielu, dla niektórych zresztą już wszystko jasne, no bo dziś wyniki matur. Maturzyści efekty swoich egzaminacyjnych zmagań mogą sprawdzić już w internecie od północy, dlatego mówię, że dla niektórych już wszystko jasne, bo pewnie niektórzy nerwowo czekali do północy, a o godzinie 10:00 Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawi wyniki ogólnopolskie osób piszących w maju. Także wszystko będzie jasne. Te statystyki poznamy o godzinie 10:00. To spójrzmy jeszcze, co dzisiaj wydarzy się na świecie, bo w Parlamencie Europejskim w Strasburgu dziś ważna debata z punktu widzenia polskich firm przewozowych. Europosłowie będą dyskutowali o tym, czy wyłączyć transport międzynarodowy z przepisów o delegowaniu pracowników. To dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. A oprócz tego Białoruś obchodzi Dzień Niepodległości. W całym kraju przygotowywane są imprezy masowe, ale wszyscy z obawą patrzą w prognozy pogody, no bo na Białorusi od kilku dni pada i pada i pada i padać nie chce przestać, a dzisiaj tam ma być świętowanie. Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się następującymi grzechami? Słuchaj, chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku. Spartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydrwa piekło wstąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą, utopię. Ja utopię waszą, utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zamrzenie. Utopię waszą, utopię. Utopię w potopie. Laocze, hydro, piekło, niebo, wstąpienie, prawie w pół do szóstej już za minutę. Świeże gazety przyjechały. Spoglądamy na pierwsze strony prasy dzisiejszej i te pierwsze strony wyjątkowo zgodne. Rzeczpospolita pisze: polowanie na prezesa Sądu Najwyższego. Zgodne w temacie oczywiście, na czołówkach jest prawie wszystkich gazet jest to samo, polowanie na prezesa Sądu Najwyższego w Rzeczpospolitej. Unijna procedura ruszyła, nasze władze trwają przy swoim i szukają nowego szefa Sądu Najwyższego. Gazeta Wyborcza z kolei: Dzień Sądu. Dziś prezydent Andrzej Duda ma przypieczętować los pierwszej prezes Sądu Najwyższego i wbrew konstytucji przerwać jej sześcioletnią kadencję. Komisja Europejska wszczęła procedurę przeciwnaruszeniową w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Dziennik Gazeta Prawna: prezes dubler, czyli sądowe alternatywy, a Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie, na czołówce, inny temat. Miliard dla Rosjan od Tuska i Pawlaka. Sprawa dla Trybunału Stanu, pyta Gazeta Polska codziennie, i więcej o tej sprawie, o tej aferze pisze w środku. A są też inne tematy na pierwszych stronach gazet dzisiaj, bo wracając do Rzeczpospolitej, Rzeczpospolita pisze też: drogie euro i dolar na lato. Polska waluta nie powinna dalej tak mocno tracić na wartości, ale też trudno oczekiwać, aby odzyskała siłę. W poniedziałek za euro trzeba było zapłacić nawet ponad 4,40, najwięcej od początku 2017 roku. Od stycznia jego kurs wzrósł już o ponad 5%. Dolar kosztował niemal 3,80, najwięcej od czerwca ubiegłego roku. O tym pisze Rzeczpospolita, a dziennik Gazeta Prawna pisze: Rolls-Royce zatrzymał polskie Dreamlinery. Chodzi o dwa z największych samolotów należących do LOT-u. Jak wynika z naszych ustaleń, powodem wyłączenia tych maszyn z eksploatacji są problemy z ich silnikami produkcji brytyjskiego koncernu Rolls-Royce. Firma ta prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję serwisową. Problem w polskich samolotach wykryto w trakcie bormoskopii silnika, czyli sprawdzania jego wnętrza przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Aby uniknąć ryzyka odwołania lotów, spółka podpisała umowę krótkoterminowego leasingu i wprowadziła czasowo do siatki połączeń innego Boeinga 787. O problemach lotu, o tym, dlaczego loty są odwoływane, dlaczego loty są ostatnio opóźnione bardzo często, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. To pierwsze strony dzisiejszych gazet. Za 25 minut będzie szósta. To Camp i Oaxaca, czyli znowu taki mały meksykański wątek. Trzeci dzień lipca dzisiaj mamy. Sprawdzamy, kto tego dnia urodził się. W 1802 roku Ignacy Domejko, polski geolog, badacz Ameryki Południowej. W 1828 roku Władysław Czartoryski, książę, polski działacz niepodległościowy. W 1883 Franz Kafka, austriacki pisarz. W 1928 roku Jan Machulski, polski aktor. W 1940 Jerzy Buzek, były premier Polski, a w 1946 roku Leszek Miller, także były premier Polski. W 1959 roku Janusz Józefowicz, polski choreograf, aktor, scenarzysta, reżyser teatralny. W 1962 roku Tom Cruise, amerykański aktor. No i od razu też spójrzmy, kto ze świata muzyki urodził się 3 lipca. No właśnie, to pogranicze literatury i muzyki. W 1983 roku urodziła się Dorota Masłowska. No to nie może zabraknąć tej piosenki. Mr. D. Heiss, no bo Dorota Masłowska obchodzi dziś swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego. A 3 lipca roku 1960 urodził się Vince Clark, brytyjski muzyk zespołów Depeche Mode, Yazoo i Erasure. Współzałożyciel Depeche Mode to jest. No to też nie możemy sobie odmówić tej przyjemności i skorzystać z takiej okazji. We'll be right back. Depeche Mode, People Are People. To muzycznie teraz zmienimy trochę klimat, bo już za 17 minut godzina 6, a to już dobra pora na Korneliusza Pacudę. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Teraz piosenka prawdziwie country, czyli wiejska i prowincjonalna, o gwieździe kukurydzianej. U nas by się powiedziało raczej buraczanej. Ona jest piękna, ale nie spotkasz jej w Hollywood czy na jakiejś ściance dla celebrytów. Spotkasz ją na polu kukurydzy, na targach dla farmerów. Na jej farmę prowadzi szeroka szosa. Chłopy chcą ją zobaczyć, jak zapala traktor. Taka jest piękna. No po prostu Corn Star. Jest nawet plotka, że ona brała udział może w jakichś rozbieranych filmach, ale prawdopodobnie plotkę tę rozpowiadają ci, którzy hodują nie kukurydzę, tylko może jakieś inne strączkowe. Craig Morgan troszeczkę rapuje, ale śpiewa piosenkę o prawdziwej gwieździe prowincji. On the corner of Hollywood and Vine, but you might bump into her on aisle 21 at the Farmer's Feed and Supply, with a bag of seed on her suntan shoulder, cut off jeans and a tight tank top with a big red mower on it. Make you wanna be a farmer, don't it? No, you won't see her in the centerfold of Playboy magazine. She's a corn star, the talk of the crop at every county fair, y'all. Corn star, blue ribbon winner for the last 5 years. They cut a four-lane highway right through her pasture, blame it on progress and moving traffic faster. But everybody knows the only reason for the road was to see her trailer lugging on the top of that tractor. Corn star. Where you've seen her in a red bikini on a Baywatch episode, but I'm telling you straight, that 600 acres is the only life she knows. There's gossip in town flying around, she was sunset stripping for tips in L.A., but that's just a bunch of bean growers talking to the bean loaders. Ain't got a clue about a corn star. She's the talk of the crop at every county fair, y'all. Corn star. Cut a four-lane highway right through her pasture, blame it on progress and moving traffic faster. But everybody knows the only reason for the road was to see her chug-a-lugging on the top of that tractor. She's a corn star, y'all. Traffic faster, but everybody knows the only reason for the road was to see her chug-a-lugging on the top of that tractor. She's a porn star. Korneliusz Pacuda, dziękujemy. Usłyszymy się jutro o podobnej porze za 13, za 12,5 minuty. Już będzie godzina 6. No to jeszcze trochę zmieńmy muzyczny klimat. siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Zabrzęczy mucha w siłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Manam, krakowski spin. Chmury wiszą nad miastem, śpiewała Kora. No niestety, cóż poradzić, trochę tak to dziś wygląda i tak będzie w wielu regionach. Chmury i deszcz, prawdziwego lata nie widać. Budzik@polskieradio.pl 71335. Państwo piszą, pan Stefan z Mielca tradycyjnie melduje, kot Marian śpi. Czy to idzie już zima? No tak, trochę tak to wygląda. Niedźwiedź wczoraj żartował, że to już chyba pora, żeby zagrać Last Christmas. No proszę się nie zdziwić, jak państwo w najbliższych dniach u nas usłyszą. A ze świąt, pisze pan Stefan, dziś dzień musztardy po obiedzie oraz Światowy Dzień Czesania Brody. Proszę świętować, jeśli kto ma w jaki sposób świętować. Jeśli ktoś zapuścił, to może dzisiaj czesać. A ja przypomnę, że wcześniej mówiliśmy też o tym, że dziś dzień ostrej, czerwonej papryczki chili. Także proszę świętować, jeśli ktoś lubi, może niekoniecznie do śniadania, do kawy, ale w ciągu dnia, dlaczego nie? Proszę pamiętać o tym, że przez cały dzień dzisiaj dzień ostrej czerwonej papryczki chili. Z kolei pan Michał pisze: dziś mój pierwszy dzień w nowej pracy. Pomocnik produkcji drzewnej w Koszalinie. Dzień zapowiada się pięknie. No tak, na zachodzie i na północy pogoda trochę lepsza. Dobrze pan gra dzisiaj. Dziękuję i pozdrawiam, Michał. Ja również dziękuję. No to jeszcze pod koniec, tak, jeśli jeszcze ktoś nieobudzony, to może trochę bardziej tanecznie. Hello, my name is Stephen Rodell Strawberry. I'm your current reigning Miss Casablanca and Miss Gay Bakersfield 2017. Makina Moore, I am a former Miss Gay Goddess USA 2016. I'm Nikki Moore, I am your current reigning Miss Gay Goddess USA Newcomer 2017. My name is Cameron Moore Fierce. I am your current reigning Miss Cameron Moore Fierce. Usually we all work together. We all perform at the same bar. And when we do something like this, we all work together. Let them say I'm crazy, let them say I'm done. There's nothing I can say to change them, let them say what they want. If there's a God to judge me, I'm sure she'll find me lovely. If there's a God above me, she wish she was me. Nóżka chodzi od samego rana. Za 3,5 minuty będzie godzina 6, za 3 minuty serwis i poranna audycja. Zapraszamy do trójki, serdecznie zapraszam. Łukasz Karusta i Ewa Wichrowska, bardzo dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Dobrego dnia. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczysz go i pieścisz. Ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelita.